senin olsun. Bir dost bir post yeter bana. Bütün dünya senin olsun. Bir dost bir post yeter bana. Atlas libas senin olsun. Bir dost bir post yeter bana. Atlas libas senin olsun. Bir dost bir post yeter tahtından inerler, ayaksız ata binerler. Beyler tahtından inerler, ayaksız ata binerler. Bir post yeter bana. Toprağa gömüp dönerler. Bir dost bir post yeter bana. Ecel gelir seni bulur. Sonu yok dünyadan olur. Ecel gelir seni bulur. Sonu yok dünyadan olur, ecel gelir seni bulur. Seyit sefilem için bilir, bir dost bir post yeter var. Seyse filem işin bilir, bir dost bir post yeter var.